MediaExpert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 listopada, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niemal 28 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. To największa dobowa liczba infekcji od początku pandemii. Przebywający z wizytą w Katowicach premier zaapelował o przestrzeganie norm sanitarnych. Uruchomiono białoruską elektrownię jądrową w Ostrowcu. Inwestycja budzi kontrowersje. Badania potwierdziły 27 875 zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. To największa liczba nowych przypadków od początku pandemii. Resort przekazał, że zmarło 349 osób, które chorowały na COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń stwierdzono w województwie śląskim, ponad 4 tysiące. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o przestrzeganie ograniczeń epidemicznych. Szef rządu, który odwiedził dziś budowę szpitala tymczasowego powstającego na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, podkreślał, że rozwój pandemii i dalsze obostrzenia zależą od tego, czy będziemy się stosowali do zasad reżimu sanitarnego. Od tego, w jaki sposób potraktujemy te zasady, które zostały ogłoszone, zależy, czy potrwa to 3 tygodnie, 4 tygodnie, czy dłużej. Od naszej determinacji i dyscypliny i odpowiedzialności zależy, jak szybko będziemy w stanie przezwyciężyć koronawirusa. W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem od dziś wchodzą w życie kolejne ograniczenia epidemiczne. Zamknięte zostały kina, teatry i galerie. Rząd wprowadził też ograniczenia w działalności hotelarskiej i handlowej. Wczoraj premier przedstawił kolejny pakiet rozwiązań dla branż dotkniętych kryzysem. To m.in. subwencje do 70% kosztów stałych dla firm, których obroty spadły o 30% w porównaniu do poprzedniego roku, a także gwarancje płynnościowe dla większych przedsiębiorstw czy dopłaty do miejsc pracy w ramach postojowego. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka uczestniczył w oficjalnym uruchomieniu białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu na północy kraju. Pełną moc pierwszy blok energetyczny ma osiągnąć w lutym przyszłego roku. Szczegóły Włodzimierz Pac. Prezydent Aleksander Łukaszenka, który uczestniczył w uroczystości, zwrócił uwagę, że zgodnie z radziecką tradycją 7 listopada w rocznicę rewolucji październikowej w jego kraju otwierane są ważne obiekty. Historyczny moment. To historyczny moment. Nasz kraj stał się posiadaczem atomu, powiedział prezydent Łukaszenka. Siłownia w Ostrowcu po całkowitym ukończeniu w 2022 roku będzie miała 2 reaktory o mocy 1200 MW każdy i zapewni 40% energii zużywanej na Białorusi. W założeniach powinna pracować 60 lat z możliwością przedłużenia okresu wyrabiania energii do 100 lat. Do pracy zatrudniono już ponad 2000 specjalistów. Z tego 62 osoby pochodzą z zagranicy. To głównie z doświadczeniem pracownicy istniejących elektrowni atomowych w Rosji i na Ukrainie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Ich uczestnicy domagają się ustąpienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Nie najlepsze warunki turystyczne są w Bieszczadach. Jest chłodno, kilka stopni powyżej zera, a widoczność ograniczona. Powyżej górnej granicy lasu do 50 metrów, w dolinach do kilometra. Turystów na szlakach też niewielu, mówi ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Wojciech Pawul. Tych ludzi jest w tym momencie dosyć mało, ponieważ właśnie warunki nie sprzyjają tym wędrówkom i mało osób mimo wszystko chodzi po górach. Bieszczadzki Park Narodowy przypomina o czasowym zamknięciu szlaków turystycznych w masywie Tarnicy, Szerokiego Wierchu, Halicza oraz Krzemienia. Dużo lepiej wygląda natomiast sytuacja w Tatrach. Słoneczna i bezchmurna pogoda przyciągnęła dziś bardzo wielu turystów. Już w godzinach porannych zapełniony był parking na Palenicy Białczańskiej, przy najbardziej popularnym w Tatrach szlaku prowadzącym do Morskiego Oka. Parkingi równie szybko zapełniały się od rana przy Dolinie Kościeliskiej i Chochołowskiej. Choć nad Tatrami świeci słońce, na wielu szlakach występują oblodzenia. Ostrzegałem służby TPN-u. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku, nawet 15 stopni, najchłodniej z kolei na wschodzie i Podhalu 9, najwięcej chmur na północy i wschodzie i tam słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Rattlesnake, King Gizzard and the Lizard Wizard rozpoczął drugą godzinę audycji, którą prowadzi Jędrzej Kodymowski. Przed nami, proszę Państwa, podstawowe pytanie, które każdy sobie w życiu zadaje, czy powiedzmy zadaje drugiej osobie. Zapytaj mnie, czy cię kocham, jak to pięknie brzmi zespół Republika z Grzegorzem Ciechowskim. Jest 17 minut po godzinie 12. Przed nami jeszcze jeden reprezentant, bo już dzisiaj był zespół z Bristolu. Zresztą jednego z moich chyba ulubionych, chyba mojego właściwie numer jeden miasta, jeżeli chodzi o twórców wszelakich, bo też i Banksy, najładniejszy festiwal i też najlepsi wykonawcy, szczególnie ci z przełomu lat 80. i 90., ale teraz też tam się bardzo dużo dzieje. Trikis, ostatniej płyty i Fall Please. Another sun is going down, and I'm tired. Mało jest takich utworów wykorzystujących nowe środki przekazu, nowe środki, nowe formy takie geometryczne, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli oczywiście można by ją tak przedstawić w sposób plastyczny. Tutaj akurat w pełni jest to uzasadnione. Młody wykonawca Non i piosenka poświęcona w całości historii Warszawy i takich bardzo bym polecił zresztą obejrzenie teledysku. Tytuł Rian. Thank you.

I tak, proszę Państwa, możecie, ja przypomnę, do mnie pisać jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Oczywiście będę wdzięczny za wszystkie sugestie, propozycje muzyczne. W ogóle każdy temat, każda rzecz, o której chcielibyście Państwo usłyszeć, proszę do mnie napisać. Ja to oczywiście czytam, później skrupulatnie wybieram to, co jest istotne i przedstawiam na antenie. Postaram się teraz doładować energetycznie państwa baterie za pomocą muzyki formacji Boka i utworu pod tytułem Secret Void. Proszę Państwa, można by tutaj dużo mówić o tym wykonawcy, który teraz przed Państwem wystąpi, zostanie odtworzony, laureat Nagrody Nobla na przykład, Bob Dylan ze swojego wczesnego okresu, Blue Moon. Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart. Without a love of my own, just what I was there for. You heard me say a prayer for someone I really could care for. Then suddenly there appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard someone whisper, please adore me. And when I looked, my moon had turned to gold. Dla wszystkich miłośników zwierząt, tych, którzy mają w domu koty, psy, pająki, węże, różne jaszczurki, proszę Państwa, ale również i papuszki, kanarki, jakieś inne stworki, no już nie powiedzmy bez owadów, tych, które mieszkają bez naszej akceptacji. Niech ta piosenka będzie właśnie dla naszych milusińskich Wonky One i Las. Lubię do lasu iść, sobie na spacer.